A telefonnál pedig Puzsér Róbert publicista, műsorvezető. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hogy van az álla? Hát az nem volt egy nagyon súlyos incidens, nem szakadt fel az állam, nem vérzett, nincs ilyen jellegű panaszom, tehát nem volt ez egy súlyos, inkább maga a jelenség, sem mint a sérelmem. Akkor meséljen a jelenségről, ugye azt olvastam, vagy ezt is nyilatkozta, hogy ezen a tegnapi hídfoglaló tüntetésen egy 20 éves férfi a zászló rúdjával állon döfte. És ráadásul, hogy egy anarchofeminista zászlóval, majd mondjál, hogy milyen is ez az anarchofeminista zászló, én biztos nem ismerném föl, de biztos, hogy ez szándékos volt? Valaki szembefordult önnel, és fölismerte, hogy na ez az a Puzsér, akkor jól állom, vágom? Valami hol ilyen történt? Biztos, hogy szándékos volt. Láttam a szemében megcsillanni azt a éj sötét indulatot, ami félreérthetetlen. És hát nekem szegezte az ászlórudat, és neki futásból állon. Tényleg? Ja, ennyire súlyos volt? Igen. És az se gondol... Hát nyilván fájdalmas volt, mert... Hát a szemét is kilökhette volna végül is. Igen, lehetett volna úgy is. Ami igazán bizarr ebben az egész helyzetben, az, hogy nem orbánista támadott meg, hanem az Orbán Viktor ellenzékének a liberális széle, tehát szélső liberális Orbán ellenes támadás. Igen, engem is ez lepett meg, mert ha Bayer Zsolt tűnik föl egy ilyen tüntetésen, ahol Orbán Viktor gyalázatos intézkedései miatt tiltakoznak, akkor el tudom képzelni, hogy egyesekben felhorgad a düh, és akár egy zászlóruddal is neki támadnak, az se volna helyes, de Bayer Zsoltra, szóval ez nem lenne akkora meglepetés. De hát őről azt is tudni lehet, akár szeretik, akár nem, hogy azért nem Orbán híve, és ha valakik mellett állást foglal, vagy valakik mellett van, azok inkább a vele szembefordulók. Úgyhogy mi lehetettek a magyarázata? Igen, ezen a tengelyen. Igen. De azért én hosszú évtizedek óta kétfrontos ideológiai harcot vívok. Ami egyrészt most a magyarországi belpolitikai körülmények olyanok, hogy itt fokozott hangsúlyt kapott az Orbán rendszerrel szemben elfoglalt álláspontom. De hát ettől még én a feminista kurzusnak egy elég hangos kritikusa vagyok. Az LMBT aktivizmusnak is sok vonatkozásban a kritikusa vagyok. Ezek azért az érintettekben minden jel szerint benne maradtak. Minden esetre nagyon súlyos érzés az, hogy hát kétfrontos támadás zajlik ellenem, a szó fizikai értelmében, Ábrahám Róbert fizikai támadását követően most a liberális szélső értékről ért engem egy támadás. És ez valamit jelez. Elsősorban azt jelzi, és szerintem ebben a vonatkozásban nagyon aggasztó az, ami a Orbán Viktor poloskázása óta történt a magyar közéletben, hogy ezek a támadások ezek egyre gyakoribbak, és valahogy legitim konfliktus kezelésnek tűnik tömegek szemében a fizikai támadás. Az, hogy a másik ember ne legyen, ne mondja, ne képezze azt a politikai, közéleti helyi értéket, amit képez. Hát nem a másik embernek a véleménye a probléma, és ha a másik ember véleménye a probléma, abból kialakulhat egy vita, hanem a másik embernek a lénye a probléma, a személye a probléma, a léte a probléma. És akkor ebből már nem vita következik, hanem ebből már fizikai támadást. Igen, azért is lep meg ez, mert tényleg nem ez volt az a helyzet, nem ez volt az a közeg, nem az volt az a pillanat, amikor egy anarcho-feminista, ha az volt, nyilván az önével ellentétes véleményét egy zászlórút formájában szegezi önnek. Miközben lehetett volna erről is beszélni, hogy de Puzsér úr, mennyire nem értek én egyet önnel ebben, ebben és ebben, hát ebben nincs igazát, miért van itt velünk, amikor messze nem azt képviseli, mint amit én. Lehet akár hangosan is vitatkozni, zászlóruddal biztos nem lehet, szóval nem értem az egész helyzetet, tulajdonképpen azt sem egészen, hogy gondolja, hogy egy ilyen embert Orbán poloskázó beszéde bőszít föl ennyire. Nem az Orbánnak a poloskázó beszéde, hanem az Orbánnak a poloskázó beszéde az felfokozza. Uh-huh. Ugye általában a közhangulatot. És ebben a felfokozott közhangulatban aztán mindenki hangulata felfokozódik. Mindenféle politikai nézet állapota felfokozódik, és legitimitást nyer a fizikai támadás. Ez nagyon ijesztő. Mert még egy év van a jövő tavaszi választásig, és az jól látszik, hogy a hatalom az növeli a csapásszámot, vagy ha úgy tetszik, szorítja a satukét pofáját össze, és a feszültség egyre csak nőni fog. És hát a puskaporos az enyhe kifejezés, a polgárháborús talán a megfelelő kifejezés. Lehet, hogy többek között ez is volt a célja Orbánnak, hogy valamiféle polgárháborús hangulatot szítson, hát ha abból is ő jön ki jobban, végül is az erőszakszervezetek az ő oldalán állnak, az ő bevetésére, vagy az ő parancsára vethetők be, de lehet ebből jól kijönni a hatalomnak? Ennek kockázatai vannak. Igen, de addig, ameddig ki tudja szervezni az erőszakot, mondjuk a foci ultrákra, addig ez őre nem ég vissza. És hát az a helyzet, hogy az szélsőség az csak szélsőség. Lehet jobboldali szélsőség, lehet baloldali szélsőség, lehet liberális szélsőség, az mindig szélsőség és mindig szélsőséges. És ezek az indulatok, amikor ezek elszabadulnak, akkor, hogy mondjam, nem ismernek ideológiai színezetet. Az ászlórúdnak a vége az ugyanúgy szembeszegül, akár jobbról, akár balról, akár a liberális oldalról. És persze itt ma Magyarországon a nemzeti radikális kurzus 15 éve van teljhatalmon. Így nyilván az ahhoz tartozó félelmek, meg az ahhoz tartozó kulturális averziók, meg az ahhoz tartozó erőszak precedensek is sokkal nagyobb hangsúlyt kapnak, meg sokkal jellegzetesebben jelennek meg a közéletben. De nem csak a jobb oldalnak vannak szélsőségesei, és nem csak a jobb oldal szélsőségesei erőszakosak, és nem csak a, hát ez az élő példa erre. Hogy mondjam, nyilván fájdalmas volt a találat, mert az állam én vagyok, de nem ez az elsősorban, és nem ez a döntően az, ami az én sérelmem ebben az ügyben, hanem az, hogy ez a személy, aki ezt elkövette, egy 20 éves kölyök, semmilyen értelmes magyarázatot nem adott nekem arra, hogy miért támadott meg. Megkérdeztem utána, hogy miért támadott meg, és semmilyen magyarázatot nem kaptam tőle erre. Nem lehet, hogy valakivel összetévesztette, vagy tudta, hogy a Puzsért ütöm meg? Nem, tudta, hogy én vagyok. A rendőröktől annyit tudtam meg, hogy ő azt közölte a rendőrökkel, mint a tettének az indítékát, hogy ő azért döfött, mert ő anarchista, én pedig a polgári oldalhoz tartozom, vagy a polgári szellemet képviselem. Valami ilyesmi fejeződött ki abból, amit ő mondott, és ezzel kell beérnem, hogy ez a magyarázat, hogy hát polgári. Polgári. Tehát ha polgári, ha látod, hogy polgári... De akkor milliók retteghetnek. Ha látod, hogy polgári, akkor döfd. Igen, igen. Ez kaptam, mint magyarázatot, és ennél nincsen több. Hát ez elég rosszul hangzik, mert polgári beállítottságú ember valószínűleg több millió van ebben az országban. Anarchista remélhetőleg jóval kevesebb, de nem hiszem azért, hogy minden anarchista rögtön zászlórudat ragad. Hogy ezt miért tette ez az illető, azt persze fogalmam sincs. Minden esetre ott voltak az elvtársai. Az egyikük az kifejezésre juttatta azt, hogy nem a zászlórúddal kellett volna döfni, hanem le kellett volna engem dobni a hídról. Ez komolyan mondja? Ez tényleg őrület. Igen. És az a döbbenetes, hogy az anarchisták az Orbán rendszer 15. évében bennem látják a problémát. Igen. Abban, hogy én a hídon vagyok, és nem a híd alatt. Abban, hogy én nekem véleményem van, abban, hogy polgári identitásom van. Hogy ez az ő számukra az, ami már annyira elfogadhatatlan, hogy zászlóruddal kell rám támadni. Szóval, hogy ez a maga a jelenség nagyon ijesztő. És hát kétes dicsőség, hogy ebben az országban gyakorlatilag közellenség lettem a szélső jobb és a szélső liberális oldal közös erővel. Elég abszurd. Nem lehet, hogy részben ennek az az oka, hogy ezt a polgári köztes álláspontját ritkán tapasztalható szenvedéllyel erőteljesen adja elő, úgyhogy azoknak is figyelniük kell rá, vagy fel kell figyelniük önre, akik különben nem nagyon figyelnének arra, mondhatják nekik a különböző polgári véleményeket, szép csendben elalszanak rajta. De ha a Puzsér mondja ilyen erővel, hát akkor arra odafigyelünk és állon vágjuk. Hát igen, úgy tűnik, hogy erre a habitusra hát ilyen válasz születik a szélső liberális oldalon. A zászló, amire korábban ön utalt, hát ez egy lila-fekete zászló, amin egy fehér anarchia jel van, amely anarchia jel egyben egy Vénusz jel. Ez az anarcho-feminista zászló. Értem. És hát ezzel történt a támadás. Tehát szó sincs arról, hogy az Orbán rendszer bármilyen módon érintett ebben a támadásban, legfeljebb, ha máshogy nem úgy, hogy felelős azokért a kulturális és érzelmi és közállapotokért, amik ebben az országban uralkodnak, akárhogy is nem vállalok közösséget semmilyen szélsőséggel ebben az országban, és főleg nem a fizikai erőszak alkalmazásával, és nagyon elkeserítőnek tartom, hogy most már nem kizárólag az Orbán rendszer az, amelyik az erőszak eszközét elfogadhatónak tartja, vagy az Orbán rendszer hívei azok, akik az erőszak eszközével élnek, mert ez azt jelzi, hogy széles körben, a társadalom széles körében legitim elintézési mód. Nem voltak ott a közelben esetleg tüntetés szervezők, olyanok, akik felelősek a tüntetés vagy a megmozdulás békés lebonyolításáért? Nem voltak ennek ilyen szemtanúi? Nem voltak, de azonnal oda jött hozzám négy különböző tüntető, és mind a négyen biztosítottak arról, hogy hajlandóak tanúskodni abban az ügyben, aminek a szemtanúi voltak. Úgyhogy én szolidaritást tapasztaltam ott a helyszínen, de hát azért is döbbenetes ez az egész történet, mert én annak idején, amikor annyi idős voltam, mint ez a zavaros fejű kölyök, aki rám támadt, én magam is anarchista voltam. Ma már nem vagyok az, nem gondolom úgy, természetesen nem támadtam rá soha senkire, de minden esetre ijesztő azt látni, hogy a jelenkornak az anarchistái azok ilyen meghitt viszonyban vannak a fizikai erőszakkal. Az a konfliktus elintézésének ezzel a nagyon primitív módjával. Igen. Mondja, miért ment ki egyáltalán tüntetni? Polgári meggyőződésből? Hát azért, mert itt jelenleg a gyülekezési jog korlátozása zajlik. És a gyülekezési jog korlátozásával szemben minden eszközt meg kell ragadni a tiltakozásra. Itt már nem a homoszexuálisoknak, vagy a leszbikusoknak, vagy a transzneműeknek a mozgalmáról van szó, hanem mindenkinek a szabadságáról, aki a gyülekezés jogával élni akar. Ma éppen az LMBT aktivizmus az, amelyik ennek az antidemokratikus intézkedés sorozatnak a levét issza. De Magyarország azért nem, vagy csak nyomokban, legfeljebb csak nyomokban társadalom, mert senki semmilyen szolidaritást nem vállal. Én meg azt vallom, hogy ilyenkor félre kell tenni a csoportérdeket, és egy nagy közös platformot kell alakítani mindazokkal, akik a gyülekezési joggal élni jóhajtanak. Holnap talán valaki másnak lesz szüksége arra a jogra, amely jogot itt és most meg kell védeni, és akkor ővele sem lesz szolidáris senki. Hát én azt gondolom, hogy emberi és polgári minimum azokkal szemben, akiknek a gyülekezése, vagy akiknek úgy általában a jogai sérülnek, hogy velük szemben egy szolidáris attitűdöt, magatartást kell tanúsítani, és igenis ki kell állni mellettük. Ezért voltam ott. Nem, elsőrendűen nem az LMBT aktivizmus mellett, hanem az Orbán rendszer jogfosztása ellen. Hát igen, és erre nem zászlóruddal kell reagálni. A szolidaritásra nem valamiféle kirekesztéssel, pláne nem fizikai, agresszív kirekesztéssel. Hát akkor azért nem mond le arról, hogy részt vegyen tovább ilyen tüntetéseken, ugye? Nem mondok le róla. Én azért szeretném, hogyha ez a precedens, ez inkább kivétel lenne, és nem a szabály. És hát természetesen készen állok arra, hogy én magam szolgáltassam be a pudingot, amin a próbát elvégezzük. Köszönöm szépen Puzsér Róbertnek, viszont hallásra. Köszönöm, viszont hallásra.